Dobry wieczór. Minęła trzecia w programie trzecim. Zaczęliśmy od żółtej, siedmiocalowej płyty winylowej, żółtej jak jesienny liść. Takie właśnie kolorowe płyty winylowe zdominują dzisiejszą dziką kartę. Będą nie tylko w kolorach jesieni, za nami Hot Chip i One Pure Thought, a teraz podkręcimy kolorystykę. Winyl drugi to płyta czerwona. Whipped My Bitch i The Mighty Roars. My bitch, yeah, giving it a hard time, only trying to feel fine, only trying to feel fine. My bitch, yeah, looking for the right sign, wasted a lot of time. Za nami winyl żółty, przed chwilą winyl czerwony, a teraz czas na winyl niebieski. Ponownie The Mighty Rose. Program realizuje pani Halina Leszczyńska, która może mnie dzisiaj nie polubić. Teraz słyszę, tak, teraz słyszę. Może mnie nie polubić, ponieważ dzisiaj tylko winyle kolorowe, przeważnie płyty siedmiocalowe. Będzie jedna dziesięciocalowa, kilka dwunastek. Za chwilę The Mighty Roars. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego ten zespół nie zaistniał jakoś szerzej w świadomości słuchaczy i szerzej i na dłużej. Ponownie można się przekonać o potencjale tego bandu. Tym razem utwór biorę drugą dziś okładkę. Kiss It. Been thinking about birds and bees. Been looking at pictures of you. Been thinking I want to kiss. A mówiłem, że dzisiaj będzie ciężko. Płyty głównie siedmiocalowe, single kolorowe. No, niestety dzisiaj będę rymował, niechcący zupełnie. Za nami The Mighty Roars, a teraz Deer Hunter i utwór Revival. Ja się chyba nie przedstawiłem w związku z tą całą technologiczną zawieruchą. Nazywam się Radosław Okrasko. Będę z Państwem do godziny 4:00. Jest teraz dokładnie 3:13 w programie trzecim. Jak powiedziałem, teraz Deer Hunter, czyli strona A singla, który tym razem w kolorze białym. No, będę powoli liczył te płyty i zagrajmy teraz na biało. Płyta niebieska już była, a teraz płyta błękitna, bardziej w kierunku takiego pruskiego błękitu. The Long Blondes, zespół trochę zapomniany, kiedyś święcił triumfy i głównie z tym właśnie utworem, czyli Once and Never Again. To strona A kolejnego siedmiocalowego, kolorowego singla. Płyta wydana przez Rough Trade, 2006 rok i rzeczywiście mniej więcej 12 lat temu to był bardzo znany utwór, warto go przypomnieć, Once and Never Again. Teraz winyl szary, jak szare są koszmary. Nie tylko te nocne. Przypominam, jest godzina 3:20 w programie trzecim. Słuchacie państwo Dzikiej Karty. Winyl szary za sprawą zespołu Dum Dum Girls, albo można powiedzieć Dum Dum Girls. W Szczecinie kiedyś był taki zespół Dum Dum, w którym zaczynali zarówno Piotr Banach, jak Grzegorz Porowski, a także powinienem ją jako pierwszą wymienić, ale ona chyba doszła najpóźniej do tego bandu, Katarzynę Nosowską. Dum Dum już od dawna nie istnieje. Ta historia potoczyła się dynamicznie i ciekawie w kręgu tych niesamowitych i bardzo istotnych dla polskiej sceny osobowości muzycznych, ale my schodzimy teraz do garażu, bo to będzie takie właśnie brzmienie. Dum Dum Girls i utwór Stiff Little Fingers. To brzmi, jakbym wymienił dwa zespoły, a właśnie tylko ten pierwszy jest nazwą zespołu. Stiff Little Fingers to oczywiście bardzo ważny zespół punkowy, który pod koniec lat 70. był jednym z ważnych punktów eksplozji punk rocka. A my teraz posłuchamy Dum Dum Girls i Stiff Little Fingers. Ja już uprzedzałem, że pani Halina Leszczyńska mnie nie polubi, ale ustaliliśmy, że ta płyta, mimo tego, że to singiel, jest na 33 obroty, a z singlami, jak widać, nie zawsze jest to takie oczywiste. Akurat wytwórnia, która wydaje Dum Dum Girls, czyli Hell Yes, lubi właśnie na 33 obroty kręcić swoje single. Zresztą za chwilę będzie kolejna propozycja z tej wytwórni. Większość dzisiaj na 45 obrotów, a tutaj jeszcze raz wystartujemy. Audycja jest na żywo i to jest chyba cały urok tego fragmentu nocy. jeszcze jeden singiel z wytwórni Hell Yeah. I także na 33 obroty. Tu będzie jeszcze ciekawsza sytuacja i jeszcze większy koszmar dla realizatora. Otóż ten singiel jest w wielu kolorach jesieni. No, oprócz tego, że jest transparentny ten winyl, to pojawia się kolor czerwony, pomarańczowy, a nawet fragmenty różowego. Tak trochę mniej więcej jak to tło, na którym pojawia się logo Trójki. To Sisu i utwór Sharp Teeth. Nie ma na tej płycie żadnej naklejki, tak zwanego labelu, także trzeba się bardzo dobrze przygotować do emisji utworu z tego singla, ale myślę, że warto. Nie wiem, to, który to już winyl dzisiaj, w każdym razie kolejne kolory, a tym razem bardzo jesienne. Szarym winylu ze słonecznej Kalifornii, czyli Dum Dum Girls, i po Sisu z tej samej wytwórni, czyli Hell Yeah, sięgamy po winyl fluorescencyjny. Tak, tak, który świeci w nocy. Na okładce jest napisane, że gwarantują, że godzinę będzie świecił mniej więcej. Także trzeba go najpierw jakoś tam napromieniować. Jakaś mała tam wycieczka do Czarnobyla. Wracamy, gramy. Myślę, że za chwilę właśnie zgasimy światło, kiedy już pani Halina ustawi ten winyl. To jest płyta 12-calowa. Na dwóch krążkach plejada znakomitych artystów. Większość z nich bardzo lubię, szanuję od lat. Jest tutaj między innymi Link Wray, czyli tak jeden z moich ulubionych gitarzystów. Jest Kevin Coyne, jest zespół Ken, jest XTC, X-Ray Specs. No, długo by wymieniać, ale my sięgniemy, jako że to program trzeci, po stronę trzecią, która w całości jest regowa i to będzie mój muzyczny upominek dla mojego wydawcy, którym jest Ola Budka. Ona, przyznała mi się, że nie lubi, kiedy mówi się o niej wydawczyni, więc będę konsekwentnie używał rodzaju męskiego. Pierwszy utwór na stronie trzeciej to Babylon Burning. U-Roy jest odpowiedzialny za ten kawałek. I tak sobie myślę, że słyszałem bardzo wiele utworów regowych na temat tego, że Babylon płonie. I on tak płonie chyba od wielu dziesięcioleci, może setek lat. I nie spłonął, a nawet ma się coraz lepiej. I zupełnie jakby brakuje mi w tym logiki. Posłuchajmy z płyty fluorescencyjnej Dead on Arrival, taka niepowtarzalna kompilacja. Na okładce świnia, świnka, taka nie za duża, świnka w czerwonych czterech kaloszach. Wheel keeps on turning and it brought me, we keep on burning. So when I finish it, down the big wheel and I keep on turning. And that street red light's gonna keep on earning. I said the big wheel gonna keep on turning. And you know, sister, that's true about being and burning. Gonna burning, burning, burning. Yeah, you know. Burning, burning, burning. I sent the ones light from the east, gonna seek number bees. I'm saying, I said, you know, this thing that's about me, I'm burning. Big wheel keeps on turning round all the way, while the brown berry keeps on burning. Could I see that, see that, see that, see that, see that, see that fire right on ya? So there's a big wheel, keep on a turning. Some may say that not the dreads, I'll make you keep on a earning. Babylon Burning, U-Roy. A teraz jeszcze jeden utwór o Babilonie. Let's give Jaja praise, Johnny Clark. Let's give praises unto Jaja. Break the chains and set us free, Babylon, Babylon, Babylon. Cause we now in modern days. Look how long we were down in bondage. But someday we must be free. Say someday we must be free. Give us strength, oh just to overcome. Cause we are the sheep of your pasture. Cause we are the sheep of your pasture. So give Jah praises. So give Jah praises. Let's give praises unto Jah. Give us strength to overcome. Jah, give us strength to understand that we are the sheep of your pasture. That we are the sheep of your pasture. Let's give praise unto Jah Jah. Praise unto Jah Jah. Break the chains and set us free. Babylon, Babylon, Babylon. Cause we now in modern days. Look how long we're down in bondage. But someday we must be free. Say someday we must be free. Let's give praise unto Jah Jah. Let's give praise. Bardzo podoba mi się album Barta Sosnowskiego na The Hand Luggage Studio. Wiele osób porównuje go do Toma Waitsa. Jest to jak najbardziej uzasadnione skojarzenie. Ale ja bym jeszcze wytknął mu powiązanie z kapitanem Bycze Serce, czyli Captain Beefheart uśmiecha się już nadal z płyty fluorescencyjnej. To będzie utwór New Electric Ride i myślę, że również jeśli chodzi o aranżację, o kompozycję, także można by porównać, tudzież wskazać inspiracje, którymi na pewno nasiąknął Bartek Sosnowski. Po jego płytę również kiedyś sięgniemy, ale dzisiaj gramy z kolorowych winyli, dlatego, a ja akurat dysponuję tylko płytą CD Sosnowskiego. Także teraz Captain Beefheart, New Electric Ride z płyty Dead on Arrival, czyli cały czas kolorowe granie z winyli. Here we go again, baby, on the new electric ride, twisting and turning over on our side. Here we go round the curve. Yeah, we really going to swerve. Oh, I could barely hold my pride. I could barely hold my pride. Rapping so hard, I'm holding my side. With you right by my side. With my baby right by my side. When a machine guitar starts to play it, watching the shooting stars, we're under love's blue skies on a new electric ride. Think of all the love we've been missing. kissing, I could barely hold my pride when my baby right by my side. Loop-de-loop, ride and glide, swoop-de-swoop on the new electric ride. When my baby right by my side, I could barely hold my pride. From coast to coast, she loved me the most. Twisting and turning, side by side, my baby loves to hide on the new electric ride. Up and down, round and round, she loves me the most on the new electric ride. Up and down, round and round, she loves to hide on the new electric ride. Captain Beefheart, oprócz tego, że ma na koncie wiele znakomitych solowych płyt, nagrywał również z Frankiem Zappą i po te ich wspólne nagrania obiecuję kiedyś sięgnąć. A teraz płyta, którą nabyłem dzisiaj, czyli wczoraj. Używam takiej konstrukcji słownej, ponieważ dla mnie to jest nadal sobota, ponieważ ja nie spałem dzisiejszej nocy i mimo tego, że jest po północy, nawet po trzeciej w programie trzecim, to dla mnie jest nadal raczej sobota, a niedziela to się dopiero zacznie, jak może kiedyś tam się położę spać. I płyta, którą właśnie nabyłem dzisiaj, to jest Walks Walks, XTC, Some Singles 77-82. W tych latach zespół bardzo dobrze prosperował artystycznie. Potem też było nieźle, ale ja wolę te takie wczesne nagrania, dosyć surowe, postpunkowe. Sięgniemy po pierwszy utwór na tej płycie. Aha, tylko dodam, że ten album nabyłem drogą kupna za 10 zł dzisiaj w pewnym sklepie w Warszawie. Nie powiem w którym, ponieważ wszyscy pobiegną pewnie w poniedziałek szukać kolejnych takich okazji w skrzyniach, które tam się sytuują. XTC to przede wszystkim spółka autorska, jedna z najbardziej znanych i szanowanych, jeśli chodzi o muzykę rockową, Andy Partridge i Colin Moulding. Utwór, który wybrałem, chyba nie zapowiedział. No o tym potem. Bo my gramy dzisiaj z kolorowych winyli i teraz będzie płyta czarna. Ponieważ czarny to też kolor. Niektórzy twierdzą, że pomarańczowy to nowy czarny. Skoro był winyl biały, to teraz pora na płytę czarną. Nie dlatego, że mi się skończyły kolorowe winyle. Mam ich jeszcze dosyć dużo i po takie do godziny czwartej również sięgniemy. I have faith. Tak. Pani Halina Leszczyńska dostanie dzisiaj tutaj z mojego powodu, może nie powiem zawału, no ale jakichś takich może troszeczkę podwyższonego ciśnienia. Ponieważ po pierwsze przyniosłem płyty, które są dosyć kłopotliwe, ponieważ jedne na 33, drugie na 45 obrotów, single, nie ma reguły. Płyty z kolei te takie 12-calowe, tak zwane albumy, mają krótkie przerwy pomiędzy utworami, tam jeszcze były jakieś takie pauzy, zawieszenia, no naprawdę koszmar realizatora, ten utwór, który przed chwilą, czyli Science Friction. Science Friction może się kojarzyć trochę z zespołem Divo, ale ja tutaj bym wskazał też na inny zespół ze względu na bardzo znaną spółkę autorską, czyli Chris Difford i Glenn Tilbrook. Jeśli ktoś wskazuje tę spółkę autorską, która była odpowiedzialna za materiały muzyczne XTC, czyli Andy'ego Partridge'a i Colina Moldinga, no to potem za chwilę się pojawia ten drugi duecik, czyli Chris Difford i Glenn Tilbrook z zespołu Squeeze, który działał w podobnych latach jak XTC. No i rzeczywiście w tej pierwszej fazie, szczególnie na albumie Call for Cats, z którego właśnie zagrałem singla, czy też na Argy Bargy, oni tak sięgali właśnie po dźwięki z kręgu New Wave, trochę postpunkowym sosie. Natomiast potem poszli w taką stronę bardziej popową i to już mi się zdecydowanie mniej podobało. Natomiast pierwszy album jak najbardziej warty grania. I co jest jeszcze ważne zaznaczenia, że przed chwilą użyliśmy winyla fioletowego. Taki może nawet wpadający w lawendę. I to nie był Prince, tylko właśnie zespół Squeeze. Co teraz? Właśnie, czy ja... Aha, teraz będzie fioletowy, przepraszam, bo już jest godzina dosyć późna albo wczesna i zdarzyło mi się to miesiąc temu, kiedy właśnie zacząłem mówić o utworze, który jeszcze nie wybrzmiał z głośników. No więc teraz winyl fioletowy, przed chwilą czarna płyta, przed chwilą XTC, a teraz Squeeze. Well, you better not tell, I've had a good night. Me and this bird, she's a bit of alright. Dancing to the sounds when the optics get soft. She's a business for a bit of old Scott. It's so dirty when it's in the right mood. Give it some brandy and some Chinese food. Take a first spin in the stereo jack. Tell her she's the best girl you've ever had. Tornado. You end up looking like a mashed potato. And for old man gets word of what's going on here, you'll end up in the bottom of someone's next bed. It's so dirty when it's in the right mood. Give it some brandy and some Chinese food. Take a first spin in your stereo jack. Tell her she's the best girl you've ever had. Give it some gold to put right a sec. Then her old man put you on the deck. But it's so dirty with me. It's so dirty with me. It's so dirty with me. It's so dirty with me. Dziś audycja pod hasłem Ulotne chwile jak kolorowe winyle albo hasło drugie Koszmar realizatora. Przed chwilą singiel siedmiocalowy w kolorze fioletowym, nic nie pomyliłem, ale wpadający w lawendę. A teraz epka dziesięciocalowa w kolorze seledynowym. Taki transparentny, bardzo ostry, zielony, kanarkowy. I zespół The Flatliners. Tytuł tej epki to Zombies Ate My Boyfriend. No i wybrałem utwór tytułowy. Szczerze mówiąc, kupiłem tę płytę w ciemno. Kupiłem ją wczoraj. Nie dzisiaj, tylko naprawdę wczoraj, literalnie wczoraj, w piątek, tak, to był piątek. I kupiłem ją w ciemno, spodziewając się do jakiegoś psychobilly, ponieważ, no wiadomo, tematyka zombies, flatliners, to też takie słowo, które określa nieboszczyków po prostu, no bo wiedzą państwo, jak jest szpital, to tam jest taka aparatura i są takie pikające różne maszynki, wykresy na monitorach i jeśli ta linia jest taka skacząca, jakaś amplituda, no to wtedy wiadomo, pacjent żyje. Natomiast jeśli linia jest płaska, flatline, no to wiadomo, że pacjent już nie rokuje, a ten zespół bardzo rokuje, The Flatliners, ale rokuje w takim stylu lat 50., kiedy wszystko było dużo miększe, ludzie byli spokojniejsi, życie też takie pozbawione jakichś szczególnie agresywnych momentów, nie było hejtu, nie było internetów, żartuję, a to był rzeczywiście słaby żart, więc może zagrajmy po prostu. Z seledynowej płyty Zombies Ate My Boyfriend. Hardly believe my ears, for I knew the voodoo rite was forbidden by law. Yet as I penetrated deeper into the jungle, I saw that which few white men ever see. The cult of the voodoo. I'm emotional though. zostajemy przy kolorze zielonym, ale to będzie taki zielony głębszy, nie seledynowy, tylko zielony, zielony. Za nami The Flatliners, a teraz Fingerprints. To kolejna grupa bardziej nowofalowa. Niektórzy twierdzą, że piosenka musi posiadać tekst, a zespół Fingerprints udowadnia, że wcale nie musi. Utwór Sean's New Shoes to drugi utwór na drugiej stronie 12-calowego zielonego singla, można powiedzieć epki, na stronie pierwszej Dancing With Myself, i to jest rzeczywiście piosenka, tam się śpiewa, natomiast na stronie drugiej są dwa utwory instrumentalne, świetne, bardzo to dobrze brzmi po latach, mimo tego, że premiera tej płyty miała miejsce w roku 1979. Za kompozycję odpowiada Jimmy O'Neill, który gra na gitarze, a na koniec tej dzikiej karty utwór Sean's New Shoes, czyli w polskim tłumaczeniu nowe buty Shona, nowe buty Shona, nowe buty Shona. Myślę, że byłby to dobry refren polskiego utworu. Ja nazywam się i nazywałem przez ostatnią godzinę Radosław Okrasko. Audycję realizowała pani Halina Leszczyńska z wypiekami na twarzy. Ja też mam wypieki, nie ukrywam. Pełno jest okładek porozrzucanych też po podłodze tych winyli, z których grałem. One wszystkie były kolorowe. Wydawcą dzielnym, albo dzielną, niedzielną też była Ola Budka. Zostało bardzo mało czasu, ale ten utwór ma niecałe 3 minuty, tak więc to była dzika karta. Do usłyszenia. Udanej niedzieli.